Ba, beste di puntu ies egin zuten atzo. Real Unionek Torrela Began jokatu zuen El Malecon futbol zelaian eta 77. minutuan X-enarren gol baten bidez markagailoan aurretik jarri baziren ere ezin izan zuten abantaila mantendu eta berriro ere partiduko azken minutuetan 82. minutuan hain zuzen ere berdinketaren gola jaso zuen talde txuri-beltzak. Berriro aipatzen du Jean Pierre, ba 3. norgehiagoka baita azken minutuetan gola jasotzen duena eta min handiarekin beste bi puntu eskapo egiten dute. Bai, eta haserre, oso haserre atzo El Maleconeko inguruetan norgehiagoka amaitu zenean Real Unionek bere arazoak izan zituen azken minutu horietan, eta aipatu dezagun talde oso berezia zuela aurrean, futbol kaskarra, hamaika gola sartu ditu, eta futbol oso kaskarra, joko oso kaskarra, bost atzelari, lau erdilari, eta aurrelari bat, gimnastika etorrela bera. Horrela oso komplikatua da, jokoak korapilatxua, eta egia esan, irekitzeko futbola izmendian aiak albotikan ondo aritu zurela, eta erdian ekizenarrak bere lana oso ona bete zuela, ere txukun, eta gola sartu zuen, bigarren zatian nahi zuzen ere. Lehen aldian bere maixotasuna Txabigurenek erakutsi zuen atzean, lutze batzuek bidali zituzten kantabrarrak, baita ere esnaolak, arazorik gabe. Baina oso komplikatu zen aurrelarientzat lana betetzea, eta X-enarrek izan zuen bere aukera lehen zatean, bigarren zatean aukera garbiagoak izan zituen Real Unionek, eta 77. minutuan iritsi zen Maloia Urkizuk Alena Izmendiri burukada eta sartu zuen jarraian X-enarrek. Horrekin batera berehala ireki zuen bere lana gimnastikak. Real Unionek bere abaguneak izan zituen kontraerasoetan hain zuzen ere, eta langara bada Maloia Urkizuk bidali zuen, gero Orbegozok bezka aukera bat izan zuen, X-enarrek ere bai, baina ez zuen itxi norriago. Eta asmatzen ez duzunean? Ez balima duzu asmatzen, ez dago punturik, eta azken jokaldian, korner baten bidez, eta ere mutxikian Maloia galditu zen, eta berdinketa lorrekutzu zen, 11. berdinketa, Real Unionen taldearena aurten, eta hori komplikatua da, hausnartu behar da, eta alde horretatik jarraitu lanarekin, noski baietz, baina hori konpondu behar da. 11. berdinketa, eta bai. Gimnastikaren 11. gola. 11. gola. Eta atzo hartu zuen 20. gola. 19. gola hartu zituen. Partiak narrasten maixoak dira. Bai, baina partida, ez dakit, hango jendeak nola bizit zen duen egurenokoa, baina Pablo Lago entrenatzailea beren maixotasuna berriz ere erakutsi zuen oso eskarmentuko entrenatzailea alde horretatik. Bueno, hau da gure balorazioa, eta guztionen inguruan norgehiagokaren amaieran, hauxe da Juan Dominguez entrenatzaileak gure mikrofonoei adierazitakoa. Emaitza gogorra izan da, azkenean taldea partida oso gogorra izan da, partio polita egin dugu, baina azkeneko momentuan juntza zigu hiru puntuak, eta alde hartatik triste gabe, ez? Jokalariak burumak urregon dia dagelan, azkenean ez daukate sarerik, eta jarraite behar dugu lanean. Pena gogorra, pena handia izan da gaurko partida ere bai, denontzako, baina ilusio handiakin etorri gera Torrela Begara, baina jarraitu behar dugu lanean. Usteet laiztur bukatuko dela dinamika hau, eta lana egin behar dugu. Bueno, pena, baina esperantzarekin, ez? Hobetzearen esperantza horrekin gogoratu ezagun Real Union 23 punturekin sailkapeneko 12. dela, promozio postuak orain 5 puntutara dituela, eta txuri-beltzen ligako urrengo norgehiagoka Amorebieta izango dela larunbatean, 4:00 Estadion Galen, baina lehenago Peña Esporten aurka Federazio Kopako final 8. bueltako partida. Baina 23. izango da. Ai, barkatu. Astazkenean 23. eta 3-3 abantaila du kanporaketan, baina lehen atgotikan Amorebietaren aurka garaipena lortu behar luke lasaiago egoteko. Eta, 2019 aurrera pausu bat emateko. Bai, eta fitxaketa bat, zergatik ez galdituko dugu. Bai, ne pentsatu dut izango dela, orain de fitxaketa bat. Hortxe gure desioa. Bai. Edo bi, jokalari, berri. Futbola egin bukateko, emakumezkoen Euskal Ligan Marino Kutxetabi galdu zuen anaitasunen aurka, eta erregional mailan garaipen bat eta porrot bat, Rally Union Bek bat eta huts irabazi zuen Oiartzuni, eta Hondarribiak Kutxetabi galdu zuen Arrasaten Mondragonen aurrean. Eta futboletik eskubaloira igaroko gara, eta hainbat albiste ditugu aipatzeko estadioan pek batetik, Bidasoak Eibarren 27 eta 23 irabazi zuen de Seblendio Sinfin taldeari, eta lehen lagun arteko honetan, garaipena. Bai, garaipena eta azkenean prestatzen, mini denboraldi aurre hau, pixkat arrodizer ikusteko defentsa lanetan, eta erasoan oraindik ez ditu minutuak izan, pixkanaka sartzeko, eta hobetzen ari da fizikoki hain zuzen ere, eta bueno, dinamika berrian sartzeko, eta Jakobokoetara gustukoa izaten du, bideoz ikusi genuen norgehiagoka, eta alde horretatik, Bidasoak ondo bere lana bete zuen, aski txukuna emanaldi berezirik zuen egin, baino irabazi. Irabaztea beti garrantzitsua izaten lagun artekoan ere beti bere garrantzia du. Erritmo hartzeko, konfiantza hartzeko. Konfiantza eta dinamika hartzeko, eta prestatzeko datorren larun batean ja Grenobleko txapelketa hori Istrekin, Grenoblekin bera eta Skopjerekin, Istreren aurka, lehen kanporaketa, eta hor txapelketa garrantzitsua da, eta oso trebeak beharko dituzte erabili bere eskuak eta bere lana ondo txukun, zeba mailako jokalariak dituzte aurrean, oso maila honako jokalariak, eta hor Bidasoak bere maixotasuna erakutsi beharko. Hori, kontutan izan behar dugu, aurrekoan aipatu beharen bezala, Esteban eta Rodrigo Sabina Sanaiak, Chilerekin mundiala jokatzen dutela, eta aurrekoan, Austrian aurka irabazi zutela. Ondo dabiltza bian aiak. Oso ondo, eta ben, pentsatu dezagun, Jakobok aipatzen zidan lengoan, ostegunean aipatzen zidan, bai, oso ondo, bai, postena ez, baina nik nahi ditut. Ez lesionatzea. Nahi ditut hemen, eta serioski berriz ere, eta garo, beraien ibilbidea respetatu behar da, noski bai, baina berarekin nahi dituelako, zeba, anaitaren aurka, otxailaren bian bere ala, izango da norregiagoka hori garrantzitsua Euskal Derbia. Sasoiko etortzea, eta osasun txu. Lehen lagun arteko honen inguruan, hause da, Kaudio de Rozola Zumaiarrak gure mikrofonoei aipatutakoa. Bueno, nik uste partidua nahiko ona izan zala, ez? Hasi ginen, hasieratik, aurretik hasi ginen, ez? Nahiko ondo defenditzen, aurrean ideak nahiko garbi eta nahiko ondo jokatzen. Eta, bueno, nahiko errenta polita lortu genuen. Bost, sei gole gaitik jun ginen deskantzua irabazten. Eta bigarren zati hasierare berdin hasi ginen. Eta, bueno, amaika goleko errenta lortu genuen, geho pizkala zaitu ginen. Eta behaiek urreatu zian, baina bueno, nik uste puro handi gau irabazi genula, eta guztua ez, ikusita ekipua ondo da hola, baja nahiko genezkan, mundialian dauden bi anaiak, eta Adrian Crowley ze bai, Zorbaldan lesio bat izan zula aurreko egunean, da bueno, nik uste ekipua ondo da hola ez, urrengo aztian torneo bat gaur renoblen, da bueno, hori helburua, hobetzen jutia da ligako atope preparauta iriztia. Hortxe egalekoaren hitzak, baina Bidasoaz gain goi mailako eskubaloia izan genuen larun batean Artalekun, izan ere Super Amara beraberak Artalekun EHF kopako norgehiagoka jokatu zuen eta sekulako garapena eskuratu zuen. Donostiako taldeak Krajoa errumaniarrak txapelketako egungo txapeldunak direnak 32 eta 21 txikitu zituzten. Bai, txikitu, aipatu duzun, eta emaitza historikoa izan zen, beraberaren zat eta txapelketa berta horretan. Aipatua genuen garai batean, egun batean ere, etorreko da egun hori, Bidasoak pentsatu beharko du Donostian bere norgehiagokak antolatzea. Beste kontua izango da, baina oraintxe bertan ditu 1250 bazkide gutxi gora bera, Artalekuren kopurua 1944 tarte horretan, eta taldea Na, bere maila ba hobetzen bali badu eta beste kontu batean eta beste ligaxka batean ari bali da eta Europara begiratzen bali badu, alde horretatik noizbenka pentsatu beharko da Donostia eramatea norgehiagoka. Beti ez da erraza izaten, kontu hori, kontuz, baino alata gutxiz ere maien gainean eztabaida horri jarri beharko dagoen batean. Bueno, adi egon beharko gera gauz horietaz. Eskubaloiarekin bukatzeko, Ilkap Hondarribiak larun batean Muski zen jokatu zuen eta beharrezko garaipena eskuratu zuen. 24 eta 25 irabazi zuten Delazaren mutilek, beraz, garaipen estua larun batean Bizkaiko lurraldetan lortutakoa. Eta jarraian, eskualdeko beste kirolek asteburu honetan eskuratutako emaitzak errepasatuko ditugu eta asteburu benetan opareoa izan da. Saskibaloiari dagokionez, Espres Hondarribia ikasbasketek Paz de Ziganda taldea 42 eta 31 garaitu zuten larun batean, eta egun berean, baina Bilbon, Erroibidek 60 eta 68 irabazi zuen Unamuno ikastetxeari. Maite Nisean, Lekaenearen emakumezkoen taldeak 4-1 nagusitu ziren Zuriz kaleiaren aurrean, eta gizonezkoek Unibertsitate Burgosen aurka 4-8 garaipena erdi etxi zuten. Eta azkenik errugbian, saskibaloian bezala eskualdeko bi taldek garaipenarekin hasi dute 2019a. Larun batean Txingudi Rugby Klubak 34 eta 17 irabazi zuen Zornotzari, esan genuen partio garrantzitsua zela lehen bi postu horietan sailkatzeko eta garaipen erdia itxi zuten orain, beraz, Zornotzarren beste porrot baten esperoan talde irundarra. Eta atzo ere, Hendaiako estadioak 29 eta 10 irabazi zuen Lormonti. Eta hause izan dira emaitza guztiak oldo, astero bezala ostiralean hemen izango gara berriz, eskualdeko talde norgehiagoken berri emateko. Ongi da, hori ostiralean izango da duen asteburura begira, momentuz, Xabi, mi esker. Zuri, goldo. Eta Xaper, mi esker. Zorgatik, goldo.